पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। इस जन्म बहुत कीमती माना गया है, 84 लाख जोड़ी है उसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया, उसे ही नहीं देवताओं से भी श्रेष्ठ मान गया। भागवत में आता है देवता भी चाहते हैं मनुष्य जन्म को, क्योंकि मनुष्य जन्म में बहुत विशेष लाभ होता है, वो लाभ और श्रेय में नहीं होता है। एक विषम बात याद आ गई, ये पर्चा बांटना है ना, ये पीछे बांटना चाहिए। आदमी भी ज्यादा आ जाते हैं और सत्संग में बाधा नहीं पड़ती, ये तो पर्चा देखने में लग जाएंगे, लोग बात सुनेंगे नहीं, सुनने की बात उतनी तत्वता से सुनेंगे, इससे बाधा होती है। नारायण नारायण नारायण, ये हमारी सूझ है, फिर आप जैसी मर्जी है। गोविंद गोपाल की जय। भगवान को अपना कहने वाला दूसरा नहीं है, देवताओं के लिए व्यादा देव आप कैसे पैसे नित्य दर्शन का बिना नित्य दर्शन चाहते हैं, पर देवताओं का दर्शन चाहना और तरह का है, मनुष्यों का दर्शन चाहना और तरह का है। मनुष्य जो भगवान का दर्शन चाहते हैं वो कल्याण के लिए चाहते हैं, देवता एक तमाशे के लिए चाहते हैं। इस वास्ते है मनुष्य शरीर की महिमा जाने है। आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि थोड़ी बात आप सुने और उस तरफ ध्यान दें। मनुष्य शरीर को मामूली समझ रखा है, ऐसा नहीं है। त्रिलोकी में अनंत ब्रह्मांडों में अगर देखा जाए तो मनुष्य के समान कोई नहीं है। देवताओं का जन्म बड़े पुण्य से होता है, परंतु उनके इतने महिमा नहीं है जितने महिमा मनुष्य शरीर की है। मनुष्य शरीर के लिए कल भी बताया था, आज फिर बताता हूँ, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। 6 बात बताई, 1 चौरस लाख जो 7 बात है। तो नरकों में जाना, 84 लाख जोनी में जाना, स्वर्ग में जाना और मुक्ति प्राप्त करना और वैराग्य प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना और भगवान की भक्ति प्राप्त करना, ये 7 बातें। इन 7 बातों को प्राप्त करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य के दूसरे दूसरे सिवाय कोई ऐसा शरीर नहीं कि जिसे 7 को प्राप्त कर सके। 7 में क्या है? नरक और स्वर्ग दो ही है, 5 दूसरी है, स्वर्ग और ज्ञान वैराग्य भक्ति और मुक्ति, ये 5 बातें और हैं, 2 बातें ये है, 7 बातें हैं। ध्यान दें आप लोग, 84 लाख श्रेणी में जाना और नरकों में जाना, ये नीच श्रेणी में जाना है, बहुत नीचा है। सदी दियोरी से सदा सदरी सु ऊंच नीच योनियों में जन्म लेता है गुणों के संग से, सत्व रज तम इन गुणों के संग से 7 योनियों में जन्म लेता है। तो जन्म लेने पर मनुष्य शरीर है, इसका सदुपयोग करने से बहरा की बात है, ज्ञान प्राप्त होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है और मुक्ति प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। 7 ये चीज है, और 2 चीज है नरक और नीचियोनी। इन नीचियोनी में इतनी प्राप्ति होती है जिसमें सदुपयोग और निरुपयोग कारण है। हर एक चीज का सदुपयोग होता है, एक दुरुपयोग होता है। तो सदुपयोग करने से बड़ा लाभ होता है, दुरुपयोग से महान अनिष्ट प्राप्त होता है, नरकों की प्राप्ति, 84 लक्ष योनियों की प्राप्ति, ये मनुष्य के दुरुपयोग से होती है। और मनुष्य को सदुपयोग किया जाए तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है, वैराग्य की प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति की प्राप्ति होती है। तो कारण इसमें सदुपयोग दुरुपयोग 2 है। दुरुपयोग करने में संसार से नीचे से ऊंची गति होती है और सदुपयोग करने से ऊंचे से ऊंची गति होती है। और सदुपयोग दुरुपयोग करने में मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्य योनि में आने के बाद उस योनि का, उस शरीर का सदुपयोग करना अथवा दुरुपयोग करना, इसमें सब स्वतंत्र है। इसमें कोई परतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। सदुपयोग करे चाहे दुरुपयोग करे, आपकी मर्जी है। अच्छी तरह से अच्छा उपयोग किया जाए तो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग भी विशेष महिमा की बात नहीं है, ज्ञान की, वैराग्य की, तत्व ज्ञान की, इनकी महिमा और भगवान भक्ति की महिमा सबसे बढ़कर है। तो ऊंचे से ऊंची जोड़ी जाती है नीचे नीचे। तो सदुपयोग करने के लिए सत्संग है। ये जो सत्संग का समारोह है ये तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है। जैसे सिनेमा होता है वैसा नहीं है, ये बहुत विशेष कीमती है। अच्छे अच्छे महात्माओं की बातें हमने सुनी है, हमने अच्छे महात्माओं की बातें पढ़ी है, पुस्तकों में देखी है, उनके आधार पर मैं कहता हूँ। मेरे विचार नहीं कहता हूँ, मेरी सूझ है इतनी बात नहीं कहता हूँ। ये संत महात्माओं की सूझ है, ऊंचे दर्जे के महापुरुषों की सूझ है, इसे बहुत बड़ा लाभ होता है। तो अभी जो मनुष्य मिला हुआ है, भाई लोगों को मिला है, बहनों को मिला है, तो ये इसमें बड़ा भारी काम हो सकता है। यही तनुकार फल विषय न भाई, विषय भोग इसका फल नहीं है। संसार का सुख होना ये मनुष्य शरीर का नहीं है काम, ये केवल सदुपयोग करने के लिए संतान उत्पत्ति की बात है, जिसका आज निषेध किया जाता है। बड़ा भारी अन्याय है, जो संतति निरोध है बहुत बड़ा अन्याय है, ये मामूली अन्याय नहीं है। दुर्लभ मनुष्यो मनुष्य दे दुर्लभ जगह जगह सदग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, ऐसे सदग्रंथ ऐसे सदग्रंथ कहते हैं। उस शरीर में न आने देना महान हाथ है, बड़ी भारी घातक बात है, बड़ी भारी अन्याय की बात है। ये स्कंद पुराण में आया है, ये कलयुग में विशेष कलयुग है, आपके इस समय में। तो इस कलयुग में विशेषता है, ये कलयुग बड़ा भयंकर होगा। दूसरे जितने कलयुग आए हैं ये सतयुग बदले हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कली ये बदलते रहते हैं, परंतु वो 27वां ये जो कलयुग है ये बहुत ज्यादा भयंकर है। स्कंद पुराण में ये बात आई है कि ये भयंकर ज्यादा है। तो संतति का निरोध आजकल आपने नहीं सुना होगा, आज तक कोई पुराण में, कोई वेदों में, कोई शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में आता ही आता। इसी कलयुग में है ये, बहुत भयंकर बात, बहान नहास बात है। ये कहा जाता है, थोड़ी बात कहता हूँ, थोड़ी ज्यादा नहीं होगा, ये थोड़ी सुनाऊंगा। जनता थोड़ी थी उस समय, बाहर से गेहूं आए थे, हमने खाए हैं, आपको याद है नहीं पता नहीं। और अब चावल गेहूं दूसरे देशों में भेजे जाते हैं, साग भेजा जाता है, फल भेजा जाता है, यहाँ से अधिक जनता होने से फायदा अधिक होता है, नुकसान नहीं होगा। और फायदे की बात है, इसके सिवाय जनता को कम करना, ज्यादा करना, ये भगवान के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर हो तो कई बहनों कहती है कि हमारे संतान नहीं है, हमारे पुत्र पोता पोती नहीं है, आप कृपा हो, आप स्वतंत्र हो तो मेरे को बताओ, मैं उनको बताऊंगा। जब ये संतान नहीं हो दे दू, संतान नहीं दे सकता, उसको संतान निरोध करने का अधिकार है ही नहीं। संतोष निरोध वो कर सकता है जो दे सकता है, संतोष दे नहीं सकते तो नाश करने का उपाय नहीं है। नाश करने के दो उपाय है, एक जन्मने नहीं देना, एक मार देना, पशुओं को तो मार देना और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना। ये दो उपाय नाश करने के उपाय है, ये अच्छे उपाय नहीं है, महान घातक उपाय है, बहुत नुकसान करने के उपाय है, धन को हमें ले जाने के उपाय है। इस वास्ते इस बात में भाई और बहन न फंसे। नारायण नारायण नारायण। अब हम अपने विषय पर आ जाते हैं। विषय सदुपयोग और दुरुपयोग करना आपके हाथ में। मनुष्य शरीर तो मिल गया, इसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना, भजन स्मरण करना और बड़े बूढ़े और अपाहिज आरक्षितों की रक्षा करना, ये दो काम साफ है, दो काम ये सदुपयोग है। इसके सिवाय इसका नाश करना बढ़िया है, मांस है, अंडा है, मछली है, इसका सेवन करना ये दुरुपयोग करने के उपाय है। पान पराग है, पेप्सी है आदि का सेवन करना, महान पतन करने वाली चीजें है। नशा पता आदि करना बहुत खराब चीज है, बहुत नीचे चलने वाली चीजें है। इस बात से आप लोग सावधान रहें, ये सावधानी के लिए मैं कहता हूँ, इसके बाद आपकी जैसी मर्जी। मैं अपनी चीज से अच्छी बात कहूंगा, क्योंकि हर एक आदमी अपनी इज्जत चाहता है, तो मैं मेरी बेइज्जती थोड़ी चाहता हूँ, मैं इज्जत चाहता हूँ, तो मैं जो बात कहूंगा वो बढ़िया कहूंगा, अपनी धारणा में मेरी धारणा में जो बढ़िया होगी बात कहूंगा, क्योंकि इज्जत अपनी अच्छी बात से ही बढ़ेगी, खराब बात कहने से इज्जत बढ़ेगी क्या? तो मैं खराब बात क्यों कहूंगा? इस वास्ते आप लोगों सेवा में जो बात कहता हूँ सुनूंगी, शास्त्रों की, संतों की सुनी हुई बातें, वो अच्छी बातें वो कहता हूँ, उनके पास जीवन बनाने से आपके लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है, हमारे इस विषय में शंका नहीं है। इस विषय में मेरे को ऐसा पता नहीं है, पता नहीं ऐसी नहीं है, कई बातों का पता नहीं है हमारे, परंतु जो सत्संगी बातें कही जाए उसके अनुसार जीवन बनाओगे उसमें आपके लाभ होगा, बिल्कुल सच्ची बात है। और नहीं हो लाभ तो छोड़ देना, करके देखो आप, तमाशा देखो, लाभ है इसमें संदेह की बात नहीं। इस वास्ते आप लोगों से नम्रता पूर्वक विनय है, प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, अपनेपन से ऐसी बात मैं कहता हूँ, जिन बातों की तरफ आप लोग ध्यान दें। तो मनुष्य का सदुपयोग करना है, ये मनुष्य का काम है, इसका फल अपना नहीं है। गीता में साफ लिखा है, साफ, कर्मण्येवाधिकार से मां फलेशु कदाचन ध्यान देना, कर्तव्य कर्म अच्छा काम करने में आपका अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, परंतु अच्छा कर्म करना है उससे अच्छी गति होती ही है, नियम है, और दुरुपयोग करता है उससे दुर्गति होती है, नियम है। ये नियम भंग नहीं, कभी भंग नहीं होता। इस वास्ते आप लोगों से नम्रता से प्रेम से आपसे प्रार्थना है कि आप सावधानी के साथ अपने शरीर के सदुपयोग का उद्धव करें। बड़ी नम्रता से कहता हूँ, हाथ धो से कहता हूँ, प्रेम से कहता हूँ, स्नेह से कहता हूँ। मैं गुरु बनकर नहीं आया हूँ, आप लोग मामूली समझते, मैं विशेष समझता हूँ, ऐसा सिद्धांत से मैं मानता नहीं हूँ। सिद्धांत से ये बात नहीं मानता हूँ कि मैं विशेष जानकार हूँ, आप कम जानकार है। एक 5 साल का 7 साल का बच्चा जानता है, उससे मैं कम जानता हूँ, ये आपको बता सकता हूँ। 5-7 साल का बच्चा वो बता दे कि उसको पूछा जाए इसी माँ कौन सी है, कि आप बता सकते हो, क्या मैं बता सकता हूँ? वो बच्चा होते कि मेरी माँ ये है, तो आप जानता ज्यादा हुआ नहीं, आप मैं क्या बताऊंगा, उसको ज्यादा जानकार है ही नहीं विषय में। इस वास्ते टोटल में मैं विशेष जानकार हूँ ये नहीं कहता हूँ, आप जानकार कम है ये नहीं कहता हूँ। किसी विषय में आप जानकार, किसी विषय में मैं जानकार ज्यादा हूँ, किसी में कोई जानकार ज्यादा है, किसी में कोई जानकार ज्यादा है, तो टोटल में ला करके अंत में सबसे अधिक जानकार मैं हूँ ऐसा नहीं कह सकता। अगर ऐसा कहता तो अभिमान है, केवल अभिमान है, और कोई कारण नहीं है। इस वास्ते आप लोग कम जानकार नहीं है, परंतु प्रार्थना करता हूँ वो आपके लाभ की है, इसमें संदेह नहीं है। आपके लोक और परलोक दोनों में उन्नति करने वाली, और खास बात आपके मन में हो तो एक बात याद आ गई है, आपके जो झंझट हो जिसमें आप कंकृत विमूल हो जाए क्या करना चाहिए, ऐसे अटकने की बात हो तो मेरे से पूछे। किसी कार्य में आपकी बुद्धि काम न करती हो और संदेह रहता हो क्या करना चाहिए, तो ऐसी बात अटक जाए वो बात मेरे से पूछे। साधारण पूछने में समय बर्बाद न करें, कृपा रखें, इतनी बात आप लोगों से प्रार्थना है। और खास अटकी हुई बात है, हमें पता नहीं क्या करें, ऐसे करें भजन में क्या करें, व्यवहार में कैसे करें, ऐसे जो अपने अटकाव होती हो ऐसी बात में से पूछ सकते हैं आप, पूछा लिखते हैं। निरथक पूजा मत लिखे, मत लिखे, मत लिखे, समय बर्बाद न करें, सब बर्बाद न करें। तो आप अपना जीवन शुद्ध बनावें, निर्मल बनावें, ये मेरी प्रार्थना है। आपका आपके लाभ होगा। एक नहीं करने की बात भी कहता हूँ, मैं चातुर्मास किया है मथानी में, जिसमें उस सज्जनों ने लोगों ने कहा कि हमारे घरों की लड़ाई मिट गई, ये लोगों ने कहा है। इन वास्ते आपसे कहता हूँ आपको फायदा होगा, लोक में भी पर लोग में भी दोनों से फायदा होगा, वो बात मैं कहता हूँ। भूल हो छोड़ देना, मेरी भूल हो छोड़ देना, मेरा आग्रह नहीं, मैं जैसे कहूँ जैसे करो ऐसा आग्रह नहीं है मेरा, आग्रह करने की मेरी प्रकृति नहीं है, स्वभाव नहीं है। परंतु अच्छी बात है, शास्त्रों के, संतों के, महात्माओं की जो सुनी है, जो मैंने सीखी है, जो बातें अच्छी लगी है, उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें है वो मैं कहता हूँ। अपना समय है इसका सदुपयोग करें, ये बहुत कीमती वस्तु है। आपका समय साधारण नहीं है, जीव जंतुओं की तरह नहीं है, समय बहुत कीमती है। इस समय से भगवान की प्राप्ति हो सकती है, अनंत ब्रह्मांडों के रचने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले परमात्मा आप अगड़ी नाच सकते हैं बंदर की तरह। जैसे बंदर अपनी आज्ञा पालन करता है, ऐसे आपकी आज्ञा पालन कर सकता है, इतनी ताकत आप में है, इतनी योग्यता आप में है, आप ऐसे बन सकते हैं। ये माताएं बन सकती है, आप भाई लोग बन सकते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसी विलक्षणता है इस शरीर में, मानव शरीर उन्नति कितनी करती है जिसका कोई पार नहीं है। जैसे धूप होती है वो भी आकाश में बढ़ती है, पौधे होते हैं वो बढ़ते हैं, वृक्ष होते हैं वो बढ़ते हैं, इमली पर नीम आदि ये बढ़ते हैं, खजूर बढ़ता है, तार बढ़ते हैं, पर तारों के लिए भी आकाश की मनाही नहीं है। धूप छोटी सी बढ़ करके वहीं रह जाती है, तो ये नहीं कि अगर बढ़ने नहीं देते आकाश मना नहीं करता, और खजूर और तार बढ़ जाते हैं उनसे उनसे भी आकाश मनाही नहीं करता है कि भाई इतने आगे मत जाओ यहाँ पर रहो, ऐसा मना नहीं करता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर में आकर के प्राणी इतना उन्नत हो सकता है आज तक कोई नहीं हुआ, आज तक आज तक नहीं हुआ। ऐसी एक गद्दी खाली पड़ी है, ऐसी एक जगह खाली पड़ी है, आज तक कोई नहीं हुआ ऐसा हो सकता मनुष्य। मनुष्य में वो भगवान ने शक्ति दी है, वो अपनी नहीं है, भगवान की दी हुई ताकत है। इस ताकत से आज तक कोई मनुष्य भी आ उनसे हो सकता है, ब्रह्म ही उनसे हो सकता है। अभी तक वो जगह खाली है, एक जगह एक ऐसी है अभी तक खाली है। आप पूछो कौन सी भी हो, वो जगह क्या है, जो भी कोई अभी नहीं पहुंचा, खाली है जगह कौन सी। मात्र जीव का कल्याण कर देना, खाली ऐसा क्या पता है? हम बैठे थे, हम इतने बैठे सामने, सबका कल्याण नहीं हुआ तो हमारा ही नहीं हुआ, जैसे लाखों का करोड़ों का कल्याण नहीं हुआ। ऐसे जीव बाकी बैठे हैं, एक का कल्याण, दस का कल्याण, सौ का, हजार का, लाख का, करोड़ का, करोड़ों का कल्याण करने वाले असंत महात्मा हुए, पर मात्र प्राणी का कल्याण करना जीव रहे नहीं, बाकी ऐसी जगह अभी खाली पड़ी है, उसी की प्राप्ति करते अभी मनुष्य कर सकता। इतनी भगवान ने योग्यता मनुष्य शरीर को दी है। ऐसी योग्यता लेने वाले आप लोग बात सुनते नहीं, सत्संग सुनते नहीं, उनका विचार ही नहीं करते, बड़ा भारी आश्चर्य की बात है। हरे जगह बात देखी नहीं मैंने, इस वास्ते आप कृपा करें उन बातों को देखें और ध्यान दें। इस पर भी आपको पराधीन नहीं करता हूँ, मैं पदंत्र नहीं करता हूँ, तो आप सुनो ही और मेरी बात मानो, पर मेरी बात पर विचार जरूर करो, बात पर विचार करो आप जरूर, उन बातों को सोचो और असर नहीं हो उसको साफ कह देना, मेरे को लिख देना, मत बोलो मत बोलो मत चुप रहो। ये बात लगे तो बुरी अच्छी नहीं लगती, पर मैं बुरा मानूंगा नहीं। आप कह दोगे कि चुप रहो, बात खराब होती है बात, तो मैं चुप हो जाऊंगा, बात अच्छी नहीं लगती है, मैं सह लूंगा, इस बात को भी सह लूंगा। आप लोगों के सामने कहता हूँ, पहले परेशान कर दू, परेशान हूँ, सोऊंगा नहीं सोऊंगा, देख लू तो जबरदस्ती मैं क्यों करूंगा, क्या मतलब, क्या अधिकार है मेरा। परंतु बातें कहता हूँ वो ठीक कहता हूँ, आपने कल्याण की। इस वास्ते ये एक सदुपयोग और दुरुपयोग, ये दो शब्द बहुत विलक्षण है। नीचे से नीचे बात अभी सदुपयोग किया जाए तो उससे कल्याण हो जाए, दुरुपयोग ऊंची जो अच्छी सी बात है उसे दुरुपयोग किया जाए तो खत्म हो जाए। सदुपयोग और दुरुपयोग बड़ा अर्थ लगते है, बड़ा भाव है, नहीं मतलब बड़ी शक्ति है, इनमें विचित्र ताकत है। भोजन आदि असाधारण है, उसके आप सदुपयोग किया तो कल्याण हो जाए, दूध मलाई बढ़िया से बढ़िया है, दुरुपयोग किया जाए तो मर जाए आदमी, सदुपयोग किया जाए कल्याण हो जाए। सदुपयोग दुरुपयोग में बहुत बड़ा भारी अंतर है, इस वास्ते आप मनुष्य धर्म का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। बड़ी बड़ी विचित्र बातें मिली हुई है, शक्ति अलौकिक मिली हुई है, मनुष्य में अपार शक्ति है, अनंत शक्ति है, भगवान की दी हुई है, उनसे आप बहुत विलक्षण अलौकिक काम कर सकते हो, इसमें संदेह नहीं है। निश्चित मात्र भी कितनी उन्नति कर सकता है मनुष्य, इसका कोई पारावार नहीं है। ऐसी विशेषता है इस मनुष्य शरीर में, इस वास्ते आप सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सदुपयोग क्या? अपने बुद्धिमानी का अभिमान छोड़ दे और अपने स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दे, दूसरों के हित के छोर से, तो आपका सदुपयोग हो जाएगा। अभिमान और स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके दूसरों की हित बातें बात करोगे, आपका सदुपयोग हो जाएगा। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनुमाई, पर हित बस जिनके मन माही, तिनक दूर जग दुर्लभ कसुनाही। पर हित बस जिनके मन माही, तिनक जग दुर्लभ कसुनाही। दूसरे का हित जिसके निवास करता है उसे समान कोई बढ़िया बात नहीं है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ाश्रम नहीं अधमाई। आप ध्यान दे कैसी विशेष उपाय है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर अहित सरिष का पाप करना चाहिए। पर पीड़ा कहा है और पर हित कहा है, पर अहित नहीं कहा है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनिमाई। थी नहीं कर रहा हित है तो अहित करना चाहिए आदमी, अगर पीड़ा गई तो सुख देना चाहिए आदमी। एक में पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सब नहीं अनिमाई। डेस्क बैठ ही नहीं बात योग नहीं थी नहीं। पर गोस्वा जी महाराज बड़े पूजनीय संत थे, महात्मा थे, कवि भी थे, परंतु महापुरुष थे, तत्व के थे, जीवन मुक्त थे, महापुरुष थे, सगुण निर्गुण सभी बातों को जानते थे। अनुभव किया है उन्होंने, आयो परम मिश्रा मैं राम सब नायक हूँ, अपने मुख से कहा है परम मिश्रा मैंने पाया। परम मिश्रा आखिरी मिश्रा, इसे समय मिश्रा कोई है ही नहीं ऐसा मिश्रा, पायो परम मिश्रा में ऐसे साफ अपने शब्दों से कहा है। इसका बड़े महापुरुष थे, तो दूसरे को पीड़ा देना ये सब अनमता नहीं है, नीचपना नहीं है, ये सबसे नीचा अपना है जो दूसरे को पीड़ा देना। अरे पर हित सरस अहित अहित होता पीड़ा के पीड़ा से ऊंचे तो पर कहा है अहित क्या नुकसान है, पर किसी को पीड़ा भी नहीं पहुंचावे तो अहित कहना तो राहत तो कराएगा ही नहीं। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, अंधा शुरू होती है पर पीड़ा से, पर पीड़ा से पर अहित तक होती है तो पर पीड़ा से शुरू हो जाती है, और पर पीड़ा ना लेकर पर तकलीफ दी जाए परंतु उनके उद्धार के लिए जाए तो कल्याण करने वाली होती है। डॉक्टर किसी की टांग काट दे, किसी का पैर काट दे, किसी आंख निकाल दे, किसी को ऑपरेशन कर दे, पीड़ा देता है। मास्टर होता है बच्चों को, छोटे बालकों को स्वतंत्र बना देता है, स्वतंत्र घूमने नहीं देता, क्या उनको पाप लगेगा? अब जब विचार करें, मेरे को याद है पढ़ाई की बात, पढ़ाई के समय बुरा लगता था। एक दिन की बात बताओ, एक चिड़िया थी, चिड़िया मैं बैठा पाठ पढ़ रहा था, चिड़िया चट उड़ गई, चिड़िया का जन्म बड़ा अच्छा है, ये खुशी उठ सकती है, मर जाओ जब बच सकती है, मैं नहीं जा सकता, मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। ऐसे प्रतंत्रता अनुभव किया चिड़िया से, विशेष प्रतंत्रता अनुभव किया पढ़ाई के समय, तो क्या है ये मूर्खता है। क्या पढ़ाई हमारा चिड़िया समझ नहीं है, तो मूर्खता से याद है चिड़िया बड़ी सुंदर है, मर जाए बैठी बस फट फट होगी, हमें नहीं उठ सकते, जा नहीं सकते बाहर, स्वतंत्र है। तो प्रतंत्र अनुभव करना तो पर पीड़ा नुकसान करने वाली नहीं है, पर पीड़ा से शुरू होती है जो पर अहित तक पहुंचती है वो खराब होती है। तो पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, पर वो पीड़ा नहीं है क्या उसका नतीजा अच्छा होता, उन तरह अगर नहीं पड़ता तो आज आपके सामने ऊंचे आसन पर बैठो वो बोलता ही हमें, क्या बोलने की शक्ति आती। तो पीड़ा होती है उसमें, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई, परंतु नीचे कितना ऊंचा होता है वो पीड़ा दुखदायी नहीं होती। डॉक्टर है, वैद्य है, मास्टर है, ये सब पीड़ा देने वाले थे। पीड़ा देने पर भी पीड़ा से बंधा नहीं हमारी, दूसरे को पीड़ा देना इस बंधा नहीं है, तो यहाँ शुरू होती है। और अहित से अहित करना तो बड़ा भारी खराब काम है, पर हित सर्ष दूसरे का हित करना तो और आराम हित करना, सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, ये मनुष्य शरीर का धर्म है। अच्छे बनो एक पुस्तक लिखी हमने, अच्छे बनो, अच्छे श्रेष्ठ बनो, आप उत्तम बनो। मैं चाहता हूँ आप लोग संत महात्मा बन जाए, उनसे बन जाए, महापुरुष बन जाए, संसार में आपका नाम हो, कीर्ति करे, आपके दर्शन करे, दर्शन करने से लोगों का कल्याण हो, ऐसे आप बन सकते। ऐसे बनने के लिए बातें मैं कहता हूँ, आप अपने जीवन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें, बन जाएंगे, अच्छे बन जाएंगे, संदेह नहीं है, संशय नहीं है। जितना आप सदुपयोग करेंगे किसी वस्तु का, समय का, आपके पास जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का सदुपयोग करेंगे, आप महत्व बन जाएंगे, आप अच्छे बन जाएंगे, समाज में अच्छे बढ़ ही जाएंगे। नियम है, करके देख लो आप, दुरुपयोग न करें, पतन हो जाएगा, दुरुपयोग हो तो पतन हो जाएगा, दुरुपयोग इस्तेमाल अच्छा अच्छा करे, अच्छा विश्वास से अच्छा काम करने के लिए कहता हूँ, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, पक्षपात का त्याग करके दूसरा ही कैसे हो। हरदम ये सोचो आपके व्यापार में नुकसान नहीं होगा, आपके एक बैंक पड़ा है झूठ कपट से हमारा व्यापार अच्छा होता है, अच्छा नहीं होता है। आजकल के जमाने में दिखता ऐसा है कि कानून खराब है, और खराब है वो मैं भी मानता हूँ, परंतु बहुत अच्छा कानून है, बड़ा अच्छा है। आप पैसों के लिए रात दिन लग रहा है, पैसा है, पैसा है, पैसा, कानून कहता है नहीं, इधर मजबूत रहो, ज्यादा कमाओ ज्यादा टैक्स लगेगा, अपने निर्वाह कमाओ, निर्वाह करके कोई टैक्स नहीं, छूट गई टैक्स होगी आपको सावधानी के लिए, असावधानी में होकर पैसे कमाओगे, अधिक करे छोड़कर मरोगे, बताओ अधिक पैसे क्या करोगे। अपनी उम्र में खर्च कर नहीं सकते, इतने पैसे इकट्ठे करके मरोगे तो क्या फायदा, अरे पाप आपके साथ जाएगा, पैसा खो जाएगा नहीं, ये पाप जो है वो सर जाएगा। इस वास्तव सपना है कि जीवनी का निर्वाह हो, जिंदगी नहीं छूटी, अधिक संग्रह करने के लिए मना लिया है, बहुत अच्छा है। मैं कानून को अच्छा नहीं मानता हूँ, राजकीय आत्मसम्मान मैं कह सकता हूँ कि मैं बढ़िया नहीं मानता है। जैसे आप निरोध करते हैं, बहुत खराब मानता हूँ, बहुत नुकसान है, कानून बनाने वाला महान हत्या देखो मैं जाएंगे, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र। इस वास्ते आप अच्छा काम करो जिससे एक का हित हो, दूसरे का हित हो, पर हित सोचते रहो आप, आपकी शक्ति नहीं, पड़े पड़े रहो, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, परंतु हृदय से दूसरा हित चाहो, आपका भला होगा, संदेह नहीं है इसमें। क्रिया करने से ही आप बड़े बड़े होते हैं, ये कारण नहीं है, कोई काम मत करो, हृदय में भावना सबके प्रति अच्छी हो, कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सब अच्छे पुरुष कैसे बन जाए, ये भावना एक रखो, बड़ा भारी लाभ होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इस वास्ते आपसे कहना है कि किसी का अष्ट न हो, कम से कम, कम से कम ये बात कीजिए किसी का अहित न हो, अहित किसी का न हो, अपने स्वार्थ का त्याग कर रहे तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, स्वार्थ करो, परंतु और का अहित मत करो, अहित करना है वो ठीक नहीं है, पर पीड़ा भी ठीक नहीं है, तो अहित करना तो बहुत बहुत खराब है। इस वास्ते अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वश में रखो, के शत्रुवा संद्रिया, संसार में शत्रु कौन है, अपनी इंद्रिया अपना मन ही शत्रु है, आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, रात में ही वह रिपुर आत्मना, अपना आप ही बैरी है, अपना आप ही शत्रु है, अपना आप ही मित्र है। जो अपने इंद्रियों को मन वो बस में रख करके ठीक मर्यादा में चलता है वो अपना मित्र है, या जो उच्छृंखल करता है, मर्यादा छोड़ता है, अपना आदत कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है। पहले किसी का ही नुकसान कोई करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, जबरदस्ती करता है, तो पहले स्वयं अपना अहित करता है, तब दूसरे का अहित होता है। अपना अहित किए बिना दूसरा अहित कर सकता ही नहीं, और आप अहित करते हैं उसे ज्यादा अहित करेगा। जैसे परिवार नियोजन किया तो बहनों माताओं के दो दो बालक, ज्यादा ज्यादा दो बालक होते थे, छह साठ बारह बालक होते हैं बेटा। आपसे प्रकृति बलवान है, आप बुरा करोगे तो प्रकृति बहुत बुरा करेगी आपका, आपका बड़ा भारी नुकसान होगा, ये में संदेह नहीं है। प्रत्यक्ष देख लीजिए, जो ये परिवार ने जो किया मेरे कारण से बारह बारह लड़का एक साथ में कोई स्त्री के पहले हुआ है, कोई बता सकता है? प्रकृति है, प्रकृति में बल आपसे ज्यादा है। आप कितना ही अहित करोगे, नुकसान करोगे, उसे डबना चौना सागना छगना बारह गुना नुकसान आपका होगा तो रहेगा नहीं। आप जानते नहीं हो, विचार नहीं किया है, इस वास्ते आप कृपा करो, अहित मत करो, किसी का भी अहित मत करो। आप अहित करोगे तो अहित करेंगे प्रकृति, प्रकृति में बल है ज्यादा, वो ज्यादा करेगी, और भगवान बल उसे ही ज्यादा है। इस वास्ते सदा सब हित हो, छोड़ कर जाओ, देख लो आप में बल की जरूरत नहीं, आप में धन की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं धनवान वो तो ज्यादा उपकार कर सकता है, ये कायदा नहीं है। धन कम हो आप उपकार बहुत ज्यादा कर सकते हैं। अभी गायों का काम करे और जिसके पास में पांच रुपए है, घर में 10-15 रुपए 100 रुपए है, पर पांच रुपए है, 5 रुपया में 1 रुपए दे सकता है सुगमता से। 5 रुपया जिसके पास में है वो 5 रुपया में से 1 रुपया लोगों के लिए दे सकता है, कि 100 रुपए जिसके पास में है कितना दे, वो 20 रुपए दे। 5 में 6 कितना होता है, 20 रुपया होता है, 20 रुपये साथ दे देगा। अरे 1000 हो तो कितना दे बोलो, 1,00,000 रुपया हो तो 10,000 रुपया दे देगा, नहीं दे सकता। धनवान पुण्य ज्यादा करता है, बिल्कुल झूठी बात है, आपकी नियत अच्छी चाहिए। और 5 में से 1 रुपये देने पर भी उसे तंगी रहेगी, वो 1,00,000 में 5,000 10,000 20,000 दे दे, 20,000 रुपया दे दे तो राय तंगी नहीं आएगी, 80,000 तंगी नहीं आएगी। तो 5 रुपये में 1 रुपये के समान 20,000 रुपये नहीं है। आप कहीं बहम है धनवान ज्यादा पुण्य करता है, 40 रुपये तो नहीं कर सकता, धनवान अधिक पुण्य नहीं कर सकता। अरे साधु महात्मा बड़ा काम करते हैं, साधु महात्मा ज्यादा काम करे आप ज्यादा नहीं कर सकता। अगर आप ऐसा कर आप करें आप साधु तेज हो, परंतु आप स्वयं विचार ही नहीं आपका, अच्छा काम करना है, अच्छी बात सीखना चाहते ही नहीं, सुनना ही चाहते, तो कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, कौन सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, क्यों सुनाएगा, कौन सुनाएगा, क्यों सुनाएगा, कैसे सुनाएगा, बताओ। आपकी तरह विचार करे तो दशा क्या होगी आपकी, कृपा करो कृपानाथ, थोड़ा ध्यान दो, विचार करो इन बातों पर, गहरा विचार करो, बड़ा लाभ होगा। इस वास्ते दूसरे का हित कैसे हो, सबका हित सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सुख सुखी हो जाए, सबके सुख निरोग हो जाए, सबके आनंद ही मंगल रहे, किसी को कभी दुख न हो, ऐसा भाव रखो। इसे भाव मात्र से एक पैसा खर्च मत करो, भाव मात्र से कल्याण होगा, कल्याण पैसा नहीं होता, भाव से होता है। भाव सद्भाव बनाओ, सद्भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, क्या 10 रुपया 1,000 रुपया देने में सब स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र नहीं है, पर भाव बनाने में सब स्वतंत्र है, सबका कल्याण हो, सबका हित हो, बेटा भाव बनाना है, क्या आपका खर्च हुआ, क्या नुकसान हुआ आपके, मुफ्त में अपना बड़ा भारी फायदा आपको हो जाएगा। कोड़ी है खर्च करना नहीं, परिश्रम नहीं, क्या पसीना आता है, परिश्रम पड़ता है सद्भाव बनाने में। सर्वे भवंतु सुविधा, सर्वे संत रामया, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, क्या इस भाव को पसीना आता है, क्या परिश्रम पड़ता है। एक कोड़ी का खर्च नहीं और परिश्रम नहीं, परिश्रम नहीं और निहाल हो जाए। इन बातों में तेरे पास ध्यान दो, थोड़ा कृपा करो, कृपा रात ख्याल करो तो आपका बहुत लाभ होगा, इसलिए होगा आपका फल भला होगा, परिणाम में बहुत लाभ होगा। इस वास्ते कृपा रात कृपा करो, सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो। दान पुण्य करने में भी आप दान पुण्य ज्यादा करते हो, उसी पुण्य की अपेक्षा भी किसी का हित न करो, बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा पुण्य होगा। देने से अच्छा होता है, वो देना सीमित होता है। हजार रुपया दो, लाख रुपया दो, करोड़ रुपया दो, अरब रुपया दो, तो अरब रुपया सीमित हो गया, सीमित। और किसी से अहित मत करो, ये अहित न करो, ये कितना ही असीम होता है। भाई बहन जरा ध्यान देने बात का, आप लाख रुपया, करोड़ रुपया, अरब रुपया दे दो दान, तो अरब रुपयों का सीमित होगा, सीमा होगी सीमा, और हम किसी का अहित नहीं करेंगे, तो इसका पुण्य अपार होगा, सीमा नहीं होता। वो दोनों सोचो, अरब रुपया खर्च करने पर भी सीमित है दान, और किसी का अहित नहीं कर दे, सीमा है कैसी, बताओ सीमा है क्या? असीम है, असीम। पैसा लेकर के दान देना है वो ठीक है, परंतु अहित न करना, ये जितना सीमित है इतना हित करना सीमित, आप कर ही नहीं सकते। अरबों रुपया खर्च करके नहीं कर सकते, सीमित होगा, और किसी का ही अहित नहीं करना, असीम हो, असीम सीमा रहित। ख्याल नहीं करते आप, इसमें आपकी शंका पूरा पर समाधान नहीं हुआ होगा, परंतु अहित किसी का ही नहीं करना कितना बड़ा होगा। आज जीव का जो कल्याण नहीं हो रहा है, सत्संग करते हैं वर्षों से यार, उनका कल्याण नहीं हो रहा, कारण क्या है कि निषिद्ध आचरण छोड़े नहीं है। निषिद्ध आचरण और त्याग की जो महिमा है वो सदाचरण की नहीं है महिमा, असदाचरण कर दे कुछ कल्याण नहीं है। जो पैसा लेता भी नहीं, क्या उदाहरण करता है। एक कुंभ का मेला हुआ, कुंभ का मेला में एक महंत आए, महंत ने लाख रुपया खर्च किया, सबको भोजन दिया, सबको भोजन दिया, सबको लाख रुपया खर्च किए। एक वृद्ध साधु, उसने कहा भाई हम भोजन नहीं करेंगे, तो भोजन करोगे हम तो हमें भिक्षा पा रहे हैं। उसने भोजन किया नहीं, भिक्षा पाई नहीं, लोगों पर असर की पड़ता है, लाख रुपये खर्च करता था पड़ता है, एक भोजन नहीं करता पड़ता है, समझते नहीं। ध्यान दो, वो कहते मैं ना भिक्षा पाक रहे, भिक्षा भी ली नहीं, एक लाख रुपये खर्च किए साधु वो मेहनत था, एक साधु वहां भोजन किया नहीं, हम भिक्षा करके खाएंगे, पुण्य का नहीं खाएंगे, भिक्षा कर खाएंगे। लाख रुपयों से अधिक काम किया उसने, आप नहीं समझ सकते, तो मर्जी आपकी है, सोचो तो पता लगेगा, गहरा उत्तर बोलो। लाख रुपये खर्च करने किया है जिसने, उसे 5 लाख 10 लाख लगता पीछे होगा, उसके पास कोटी एक नहीं है, उसने एक माल नहीं खाएंगे, शादी करेंगे, भजन करेंगे, तो उसका जितना पुण्य होता है उतना लाख रुपये नहीं हो सकता। क्यों? तो वो खाता ही नहीं, बढ़िया भोजन खाता ही नहीं, वो घर में टुकड़ा मांग मांग होता है। आप समझते हैं नहीं, धनी क्या करता, धनी नहीं कर सकता, साधु नहीं कर सकता, बड़े बड़े वृद्ध नहीं कर सकते, आप घर में बैठे कर सकते हो, बड़ा भारी पुण्य कर सकते हो। एक संत थे, उनके पास बहुत से सत्संग जाते थे और सत्संग करते थे। उन्होंने ये प्रश्न किया कि महाराज सत्संग करते हैं, आपको जय करते हैं, भजन करते हैं, परंतु शांति नहीं मिलती। तो उनमें एक खोमचा बनाने वाला आदमी जाता था एक शहर के पास में, 3-4 मील 5 मील गांव था, उस गांव में रहने वाला आदमी था। चनों की और आलू की बहुत चीजें बनती है, वे चीज और तरह तरह बनाकर के नमकीन चना का बना कर या कई तरह के चना बना दिए, कई तरह के आलू बना दिए, आलू कई चीजें बना दी। एक खोमचा कर जाता था, वो 8 आना 10 आना 12 आना महीना 1000 रुपया 2 रुपया, पर 2 रुपया तो अद थी, पर 2 रुपया में जब सस्ता था हमारा ठीक चलता था। वो भी सत्संग करता था, एकांत बैठता तो भजन में मन लगना चाहिए, सही लगता नहीं, शिकायत करता, महाराज मन ठीक लगता नहीं है। तो संत कहते भैया उपकार करो, दूसरे का हित करो, दूसरे का उपकार करने से शांति मिलती है। तो वो दान पुण्य भी करता, दुआना चढ़ाना का पुण्य भी करता, परंतु मिलती नहीं। एक दिन की बात है, वो दोपहर के समय भोजन करके 11-12 बजे से वहां से चला, घर से जा रहा था शहर में, खोमचा उठाए हुए। उसे अगर ये एक बूढ़ा अवस्था वृद्ध है और जंगल में जाकर लकड़ियां को सूखी सूखी लकड़ियां लेकर बोझा सिर पर धरे हुए जा रहा था, उसको जाते जाते देखा तो विश्राम करने का चाहता था उस छाया में, परंतु वह छाया पहुंचे जिसे पड़ गया, गिर पड़ा, बोझा भी गिर गया, वहां गिर गया। तो खूंसा दौड़ कर गया तो उसको आ गई मूर्छा। तो खोमचा रखने वाले पास में एक कूलर रखते हैं जिसमें पानी होता है, वो पानी उसे मुख में टपकाया, वो ठीक हो गया। तब उसने चने और आलू इनके बनाई हुई चीजें दी, ये खा लो। वो घर बैठा वहां ठहर गया, वो भोजन कर दिया, अब प्यास लगी, हाँ प्यास, ठंडा पानी पिला दिया, आराम किया, अब ठीक है ना, आप बैठा, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ठीक हूँ। पूछा कि क्या ढंग है तुम्हारे घर का, कि महाराज घर की ऐसी बात है कि मैं लकड़ी चूर लाता हूँ, उनकी बिक्री से काम चलता है, एक दिन अगर मैं लाऊं तो उस दिन काम बंद हो जाए, हमारे घर में अन्न है नहीं, बालक छोटे और बूढ़े, जवान कोई आदमी है नहीं, ऐसी घर की दशा है, मैं बोझा लेकर जाता हूँ, ठीक है। तो अब बोलो क्या चाहिए, वो क्या चाहिए, अब भाई ये बोझा मैं सिर पर धर दू, अच्छा उसने सिर पर धर दिया, वो भी चला गया, वो भी चला गया। उस दिन रात्रि में बैठा हुआ ध्यान लग गया, दूसरे दिन महाराज के पास कि महाराज रात में मेरा ध्यान अच्छा लगा, दान पुण्य किया, दान पुण्य किया, मैं कुछ किया नहीं, उसको याद ही नहीं कि वो दान पुण्य किया, दान पुण्य विचार ही नहीं था मन में, दान करने का विचार भी नहीं था, दान किया ही नहीं, उसने मन में समझा ये भाई दुख या सुख कैसे हो जाए। तो मन बहुत लग गया भगवान में कि कोई कोई पुण्य किया होगा। तब तो सोचा हाँ महाराज, एक आदमी ऐसा गरीब था, वो जा सिर पर लिए हुए जा रहा था, गिर गया तो उसको जल पिलाया, थोड़ा सा खिलाया, थोड़ी सी सेवा करी, उस सेवा का इतना महत्व हुआ जब मन ठीक लगा, तो उसी सेवा का महत्व है। ऐसे ही दीन दुख जो सेवा करता है उसका बहुत पुण्य होता है। ये लखपति और करोड़पति सेवा कर नहीं सकते, लाठी लिए आदमी बैठे रहते हैं, मैंने भिक्षा मार खाया है, मैंने खाया है, जानी से बाहरी कहाँ जा रहे हो, नहीं जा सकते, अच्छी बात है भाई। और गरीब के घर पर ठेठ आंगने में चले जाते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता, बात अलग है, 5000 कोई मना नहीं है। यार भिक्षा देता है, भिक्षा से जीते हम लोग। आज लोग कुछ हम लोग नहीं शौकीन हो गए, आप लोगों की तरह आप लोगों का संग है, मना कृपा है आपकी, बैठों को रोटी मिलती है, आराम से बोलते हैं, भिक्षा करने गए। क्यों आया है? भूख लगी, वो खेत में काम करके होके खेत का काम समझ गए। मैंने कहा खेत काम करने वाले को सजा दे दे, एक दिन मेरे को ही दे दू रोटी दे दी। प्रसन्नता बोले, नाराज नहीं हुए। माई थी बिल्डा कर रही थी, जिसम जिस की बात है, नाराज नहीं हुई, वो नहीं हुई। फिर रोटी मांगता, काम किया था मैं घर में, काम तो नहीं किया भाई, देते। एक घर गया तो क्यों आया मेरे घर, क्यों आया? भूख लगी, भागे मैं, क्यों आया? आएगा मैं जाने लगा, अब जा बैठू, अब क्या करूँ, अब तक क्या करूँ, अब जाता हूँ तो ले जा कुछ, तो लेने वाले आया ही हो, दे दे। थोड़ा अपने पास में हिसाब मांग कर लाया है, थोड़ा उसे दे किसी को, तो कितना पूर्ण होता है? ऐसा लखपति कर सकता है, करोड़पति कर सकता है? नहीं कर सकता है, इतना नहीं कर सकता। तो भाई संपत्ति विशेष होने से आप दान पुण्य उतना नहीं कर सकते, इतना दान करो कि पीछे तंगाई आप में आ जाए। मैं कलकत्ते में था, बांकुड़ा जिला में अकाल पड़ गया था, अन्न बिंदा लोग मर रहे थे, उसमें 125 जगह कीर्तन खोले गोविंद का जी ने, जयदयाल जी गोविंद का सुना तो वे सब खोला, तो घंटा दो घंटा कीर्तन कर जाओ और चावल ले जाओ, कीर्तन कर जाओ चावल ले जाओ, यही लगा ना, चावल ले जाओ क्यों रहो। तो 125 जगह इतने से दे रहे हैं, खर्चा काफी होता है ना। अरे आदमी दो घंटा कीर्तन कर जाओ ले जाओ, जाओ। तो उसके भाई थे इलेक्शन जी, अब दोनों नहीं रहे, उनसे पूछे कलकत्ते वाले आदमियों ने कि आपने इतना खोजा है, कहाँ तक तो विचार किया है? सीमा होती है ना, इतना लिमिट बांधा है, इतना हम खर्च करेंगे। वे बोले जब तक इनकी दशा है जैसी हमें इतना हो जाए तब तक, ये हद। आश्चर्य आया, शेर जी स्वयं जयदयाल जी गए देखने के लिए, रात्रि में ठहरे लोग, कई लोग बंगाली करते हुए, और कहा महाराज जिले को जीता दिया आपने, जिले को जिला दिया, नहीं तो मर जाते हम, बिना अन्न के मर जाते, आपने आनंद दिया जिले को जिला दिया। शेर जी ने कहा झूठी प्रशंसा मत करो, हमने दिया बहुत थोड़ा, हम मारवाड़ से आए थे, यहाँ जितना कमाया है उतना तो अन्न आपका है, उतने रुपए तो आपके यहाँ से पैदा किए हमने, तो इतना जब खर्च है तब तो हमने खर्च किया था, खर्च किया ही नहीं, आपके बंगाल से कमाया हुआ उतना किया है, अरे वो सब किया नहीं, आप महिमा करते हो, महिमा की बात है, महिमा किस बात की बताओ? हम मारवाड़ से लावे यहाँ खर्च करें तब तो आप कह सकते हो हमने खर्च किया, यहाँ से कमाया हुआ खर्च पूरा किया नहीं, इतना हमारे पास पड़ा है खर्च किया नहीं है, इस बात की महिमा। मैंने कलकत्ते में बात सुनी, मेरे को आश्चर्य आया कि ये बात पैदा कैसे हुई, क्या ऐसे पैदा होती है, धनी आदमी के पैदा होती है क्या ये बात? मेरे को आश्चर्य आया जो बातें सुनाता हूँ रात दिन, ऐसी अकल किसी पैदा हो कि बंगाल में आकर के कमाया है उतना बंगाल में लगाया नहीं, वो पूरा लगा दें जब तो आपके घर की आपको चीज दी, अब उपकार क्या किया? अगर मारवाड़ से लावे लगावे तो उपकार किया, हमने उपकार क्या किया? ऐसे ऐसे पुरुष है, अब नहीं है वो तो दूसरे है कोई है, अच्छे अच्छे महात्माओं के संतों के संग किए हमने, उनकी अच्छी बातें सुनी है, तो कितनी विलक्षणता उनमें, कैसे कैसे अलौकिक आदमी हुए, हरेक आदमी के मन में पता नहीं होती ऐसी बात, उनके आसन में आइए, शासन में करके देखा है। अकाल पड़ गया तो बताओ, देव दान देव पुण्य दो। स्वयं कहते थे गोविंदा जी कि रुपया कमाने में तो घर वालों का सहयोग होता है, परंतु दान देने में सहयोग नहीं होता। अगर ज्यादा दान देंगे तो बेटा पोता गड़े पागल हुए, पिताजी पागल हुए, बंद बंद करो। दान देने में सहमत नहीं होते। कमाओ लाखों करोड़ कमाओ, सब सहमत, सब सब साथ, परंतु अच्छे का प्रसन्न भी होकर हमें सब सहमत नहीं होते। तो भी हम कमाते देते हैं, कितनी विशिष्ट बात है। घर वाले सहायक नहीं होते, कमाने में सहायक है। सब लाखों रुपये करोड़ों अरबों रुपये कमाओ, सब सहायक, कोई मना नहीं करता। कोई भाई बहने माता पिता स्त्री छोरा कोई मना करता है? इधर भी क्यों कमाते हो, कहता है क्या? आपको कोई कहता बताओ कहीं दूसरे क्यों कमाते हो इतने? कोई नहीं कहता। दान करते तो कहते पागल हुए, पागल आपको पागल ठहरा देंगे और पागल खाने में भर्ती करेंगे, कहीं खर्च करता है ज्यादा। ऐसे घर वाले संसार साथी सब स्वार्थ के है, पक्के विरोधी परमार्थ के है। देगा न कोई दुख में सहारा, सुन तू किसी की मत बात प्यारा। दुख में सहारा देने वाला नहीं है। बुखार आ जाएगा तुम्हारा ये तुम ही भोग भाई, बोझा था हम उठा ले, पर बुखार तो तू ही भोगेगा। साफ उत्तर है कष्ट भोगने कोई सहायता नहीं। रुपये पैसे में सब सहायता, आपके पास में रुपये हो आप बड़े अवसर बन गए, सब हराजी होंगे। और अवसर नहीं रहे जयराम जी के, एक काशी जी कुत्ती कहते हैं, एक कहावत आते काशी जी कुत्ती, काजी थे उसकी कुतिया मर गई। तो बहुत लोग गए वो मजबू, आप कुतिया मर गई, आप कुतिया मर गई, अरे काजी जी मर गया, कोई नहीं है जयराम जी की। कुतिया की कीमत है वो काजी जी की नहीं। अब किससे मार गए, कोई बात करने वाले नहीं, मर गई तो मर गई। काजी जी बैठे कुतिया मर गई तो जाए। संसार का संसार है स्वभाव, वो संसार में रहते आप जरा सोचो, अच्छा काम करो ठीक तरह से, आप अच्छे बनो श्रेष्ठ बनो, उससे हमारी प्रसन्नता होगी। धनी बनो वो भी सुख, आप धनी बन जाओ उस समय भी नाराज नहीं होते, हमारे से तो प्रसन्न है, अच्छी बात है, चाहे धनी हुए इतनी अच्छी बात। परंतु उससे भी ज्यादा वो बात है आपके हृदय में दया हो, आपके हृदय में कृपा भरी हुई हो, कृपा में दया में फर्क हो। दया है उसमें हृदय दबित होते हैं, क्योंकि सामर्थ्य सामर्थ्य होती जो कृपा होती सामर्थ्य, तो सामर्थ्य की महिमा नहीं है, महिमा दया की है, कृपा की वही महिमा नहीं है। परंतु कृपा में दया कौन समझे, आप चीजों के हृदय में दया आपकी बात होती है। दुखियों को देख करके बड़ा भारी आपने काम किया है, आपने अच्छा काम किया है, तो आप लोग बहनों के भाइयों के मन में दया पैदा हो, खुशी दुखी को देख करके दया हो जाए, हृदय दबित हो जाए। देने के पास में आप पैसा नहीं है, है तो देते हो, और नहीं दे हो तो कोई परवाह नहीं, हृदय में दया आ गई है, हृदय दबित हो गया, बहुत बड़ा काम हुआ है। आप परमात्मा के प्राप्त लायक बने, हृदय में दया आई, हृदय में करुणा। वृंदावन में देखा तो बहुत वर्षों पहले बात बताओ, वृंदावन में एक कुत्ता था, कुत्ते के सिर में कीड़ा कीड़ा पड़ गए, दुख पा रहा था, उसको देखा जो अभी तक याद आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुत्ते का जहां मुख चीप चलता है, जीभ फेर लेता है, तो उसे घाव ज्यादा नहीं पकता, ठीक हो जाता है, पर माथे पर कीड़ा हो गया पीड़ा, अब क्या करे, वहां जीभ पहुंचती नहीं। कुत्ता हरेक पीड़ा को चाटता है, आप देखा होगा, उसी जीव में अमृत होता है, तो चार तरह उसकी होती पीड़ा ठीक हो जाती, सिर पर पीड़ा हो गई या पर कीड़ा पड़ गया, कैसे आते ऐसे बहन तो दुखी को देखा, दुखी को देख कर हृदय द्रवित हो जाता है। वो द्रवित होना का जितना पुण्य है, इतना लाख रुपया करोड़ रुपया रुपयों का पुण्य नहीं होता, हृदय भीतर का होता है द्रवित, उससे पुण्य होता है। आपका हृदय द्रवित हो जाए, ये भजन में लग जाए। एक सज्जन थे जो वैश्य भाई अग्रवाल, तो वे बैठे थे, साधु आए बैठे हुए और यूं पर चला गया, यूं चला गया, यूं चला गया। संत को दया आ गई कि कैसे आदमी को उल्लंघन करता है, क्षमा भी अपने मांगता, हाथ भी से जोड़ता और ठोकर लगा देता है। वह दया से वो भजन में लग गए, भजन करने में ऐसे हुए जो लोग कहने लगे महाराज उसे बात ही पूछते, उसकी बातें सुनते। तो दया से बहुत बड़ा काम होता है, बड़ा काम होता है। हृदय हृदय गदगद हो जाए, हृदय दया हो जाए, ऐसी दया गरीब की हो सकती है। राम, यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 1 फरवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से गांधीधाम में हुआ। राम।